Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Resort środowiska odniesie się do decyzji unijnego Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej. Podpalacz z Jastrzębia Zdroju walczy o uniewinnienie. Wyrok w jego sprawie wyda sąd apelacyjny. Amsterdam i Paryż przejmą unijne agencje po Brexicie. Warszawa nie sprostała konkurencji. Za niespełna dwie godziny kierownictwo resortu środowiska organizuje konferencję, na której odniesie się do decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Wczoraj orzekł on, że Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej. Za złamanie tego zakazu grozi 100 tysięcy euro kary dziennie. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski stwierdził w TVP Info, że to oczekiwanie Komisji Europejskiej, a nie postanowienie w tej sprawie. Przekonywał, że do wymierzenia kary konieczny byłby proces. Najpierw komisja musiałaby złożyć wniosek do Trybunału, w którym zawarto by stwierdzenie, że Rzeczpospolita naruszyła zakaz aktywnej gospodarki leśnej. Później Trybunał prawdopodobnie w postępowaniu procesowo-dowodowym musiałby udowodnić i dopiero nałożyć 100 tysięcy kary euro dziennie. Ale rzecz w tym, że to oczekiwanie w postanowieniu komisji nie znalazło się żadnej kary, przyszłościowej kary oczywiście, bo wstecznej kary to w ogóle nie ma mowy, nie nałożyło. Sędziowie podjęli decyzję po wcześniejszym wysłuchaniu obu stron. Sąd apelacyjny wyda wyrok w procesie odwoławczym podpalacza z Jastrzębia Zdroju. W pierwszej instancji Dariusz P. został skazany na dożywocie za podpalenie domu i zabicie żony i czworga dzieci. Z pożaru uratował się jedynie najstarszy syn mężczyzny. Monika Krasińska. Sąd apelacyjny zdecyduje, czy utrzyma w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, zmieni go, czy też zwróci sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wyrok pierwszej instancji zaskarżył zarówno obrońca oskarżonego, jak i prokurator, który domaga się miliona złotych odszkodowania od oskarżonego dla syna, który jako jedyny przeżył pożar. Co istotne, sam syn Dariusza P. broni oskarżonego, twierdząc, że jest przekonany o niewinności ojca. Tak Wojciech napisał w oświadczeniu przesłanym do sądu apelacyjnego. Własne, liczące około 100 stron pismo, określane jako osobista apelacja, przesłał sądowi także sam oskarżony. Dariusz P. zapewnia, że jest niewinny, a pożar był tragicznym wypadkiem. Jutro Sejm ma się zająć prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie. Pierwsze czytanie projektu o Sądzie Najwyższym ma się rozpocząć o 17.45, a projektu o KRS-ie o 19.15. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiS-u ma nadzieję, że oba trafią do prac w komisjach. Podczas najbliższego posiedzenia będzie pierwsze czytanie na forum plenarnym. Później, w zależności od decyzji Sejmu, mam taką nadzieję, że jednak obydwa projekty, że zostaną skierowane do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i tam się potoczą dalsze prace. Prezydent i prezes PiS-u spotykali się czterokrotnie, by uzgodnić możliwe zmiany w projektach ustaw. Na początku listopada poinformowano o wstępnym porozumieniu. Amsterdam i Paryż przejmą od Londynu europejskie agencje po Brexicie. Chodzi o Europejską Agencję Leków i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Tak zdecydowali ministrowie do spraw europejskich 27 krajów. W kolejce po obie agencje ustawiła się też Warszawa, ale przegrała z rywalami. O przyznaniu nowych siedzib zdecydowało losowanie, bo trzy rundy głosowania nie przyniosły rezultatu. Amsterdam wygrał na ostatniej prostej z Mediolanem, a Paryż z Dublinem. Zatem Europa Zachodnia podzieliła się siedzibami. Wschodnia nie dostała w tej rozgrywce niczego. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański mówił, że błędem jest niewykorzystanie tej okazji do bardziej sprawiedliwego rozmieszczenia agencji w Europie. Widać wyraźnie na mapie Unii Europejskiej nierównomierne rozłożenie tych instytucji. Polska, choć zgłosiła Warszawę, to popierała inne miasta w regionie, bo zdawała sobie sprawę z niewielkich szans stolicy. Warszawa gości bowiem unijną agencję do spraw granic Frontex, która nabrała nowego znaczenia w obliczu kryzysu migracyjnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 1,5 miliarda funtów rocznie przynosi Zjednoczonemu Królestwu brytyjska monarchia. Tak wynika z badania firmy, która zajmuje się analizą wartości światowych marek. Ta szacuje, że wydatki na ochronę rodziny czy na codzienne funkcjonowanie dworu to inwestycje, które zwracają się po wielokroć. Wielkie okazje, takie jak narodziny królewskiego dziecka czy ślub. Specjalne królewskie patenty jakości nadawane przez rodzinę czekoladkom czy ubraniom i zwiększające ich wartość. I wish you all a very happy Christmas. Ale też mniej namacalna aura, jakiej dwór dodaje krajowi, przyciągając do niego turystów. Wszystko to generuje zysk. Koszty funkcjonowania monarchii to około 300 milionów funtów, to pens dziennie na głowę. Oceniamy z kolei, że przychody z posiadania monarchii są o wiele większe. Saldo to około 1,5 miliarda rocznie na plusie. Tłumaczy mi David Haig, szef firmy Brand Finance Research. Raport ocenia, że dzięki monarchii same tylko przychody z handlu są wyższe o 150 milionów funtów rocznie i konkluduje, że w niepewnych czasach Brexitu monarchia okaże się stałym i pewnym źródłem przychodów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Takich dni w świecie sportu jak najmniej. Wczoraj odeszli Janusz Wójcik i Jana Nowotna. Wójcik był selekcjonerem naszej piłkarskiej kadry i przede wszystkim poprowadził reprezentację olimpijską do srebrnego medalu na igrzyskach w Barcelonie. Zmarł w wieku 64 lat. Nowotna miała lat 49 i długo zmagała się z chorobą nowotworową. Kibice tenisa kojarzą ją m.in. ze zwycięstwa w wielkoszlemowym Wimbledonie. Po tych smutnych informacjach piłkarska Lotto Ekstraklasa i świetna seria Korony Kielce właśnie nie dała się pokonać w siódmym kolejnym spotkaniu ligowym. Zremisowała bezbramkowo w Lubinie z Zagłębiem, które z kolei nie potrafi wygrać od ponad miesiąca. W tabeli Korona jest piąta, Lubin siódmy na prowadzeniu Legia. Wisła Tast Krakowa jest trzecia, ale chyba ma chrapkę na wyższą pozycję, bo właśnie zakontraktowała Marcina Wasilewskiego. Ten ostatnio nie grał w żadnym klubie i tak naprawdę sam nie wie, w jakiej jest dyspozycji. Dla mnie też jest ogromna niewiadoma. No chciałbym jak najszybciej, mówię, zobaczyć, czy nadal nadaje się do grania w piłkę, bo jeżeli nie, to nie oszukujmy się. Sam pójdę do Wodarzy Grubowej. Dziękuję, bo to już czas na mnie. Wasilewski, zanim zrobił sobie przerwę w przynależności klubowej, jak pamiętamy, był obrońcą Leicester. Pomocnikiem West Bromu jest Grzegorz Krychowiak i będzie miał nowego trenera. Dotychczasowego Tonego Pulisa właśnie wylali z roboty, bo ekipa z zachodniej Anglii niemiłosiernie dołowała w Premier League. Zaś talenty pozapiłkarskie w sukces finansowy przekuł Jerzy Engel. Były trener reprezentacji miał dosłownie dzień konia na służewcu. Wytypował septymę, czyli zwycięstwa w siedmiu gonitwach w tak zwanej grupie rozrachunkowej i zgarnął za to rekordowe 140 tysięcy złotych. Cóż, podobno bogatemu to i diabeł dzieci kołysze. Ranek w zachodniej połowie kraju mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na Pomorzu, a także na wschodzie, na Górnym Śląsku i w Małopolsce popada deszcz i deszcz ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w Sudetach i Karpatach śnieg. 2 stopnie w Suwałkach i w Augustowie, 3 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Trójmieście, Olsztynie i Lublinie, 4 w Poznaniu, Pile, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 5 w Szczecinie i w Szklarskiej Porębie. No jeszcze ważne pytanie jest. Takie pytanie mam. Czy w takim Leopardzie to mają sprawny oporopowrotnik, bo załodze rudego się to zepsuło i mieli wielki problem. Na pewno mają sprawne. Na pewno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład pralka AdWash Samsung 6 kg prania z technologią EcoBubble klasa A+++ za 1644,06 zł, czyli o 104 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana. Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail. Z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites. Sen. Jaki zen? Ja do drogerii muszę lecieć po zakupy. Wyluzuj, zamów online. Odbierzesz w drodze do domu, a teraz zen. Zen. Znajdź chwilę dla siebie. Złóż zamówienie na rossmann.pl lub w aplikacji Rossmann, a my przygotujemy je do odbioru w wybranej przez ciebie drogerii. Kliknij, kup, odbierz. Porozmawiajmy o wygodnych zakupach. Rossmann. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste.

podporządkowaniu się? To nie jest koniec, natomiast nie chcemy tego lekceważyć. Oczywiście to nie jest jeszcze wyrok. To jest stanowisko, jakie zajął Trybunał. Przyszło to wczoraj wieczorem, dopiero około 20. 27-stronicowy dokument. Jesteśmy w tej chwili w czasie wstępnej analizy. Mam nadzieję, że zdążymy tą wstępną analizę dokonać tak, żeby koło południa zaprezentować pani premier w czasie posiedzeń rządu. A wcześniej ma być nawet konferencja prasowa w Ministerstwie Środowiska. Także pewnie już to jest częściowo przynajmniej przygotowane. A jeśli chodzi o niedawną rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski, co powinno i co będzie konsekwencją tej rezolucji i końcem zajmowania się Polską przez europejskie instytucje, jak pan myśli? Jak na razie nic, dlatego że ta debata w parlamencie była oparta na, europarlamencie była oparta na nieprawdziwych opiniach. Przecież proces legislacyjny na temat zmian w polskim sądownictwie jeszcze nie jest do końca uzgodniony, jeszcze nie rozpoczął się w parlamencie. W związku z tym pytanie jest, co takiego przekazał pan Timmermans niepokojącego posłom, nad czym oni dyskutowali i co kwestionują. No na przykład sądy powszechne, ustawa o sądach powszechnych też jest zdaniem Komisji Europejskiej niepokojąca i ona jest faktem. No i wiele jeszcze innych kwestii, które zostały jak pigułka po i tak dalej wciśnięte w to wszystkie, tą rezolucję. Także Nie, żeby teraz... Problem polega na tym, że pan Timmermans przez dwa lata próbując prowadzić dialog z nami, nie zdołał nas przekonać, że są jakieś problemy w naszym prawodawstwie dotyczącym sądownictwa w miarę sprawiedliwości. W związku z tym chcę to przerzucić, to kukucze jajo, do Europarlamentu. Europarlament też jest podzielony, bo przecież żeby Europarlament podjął decyzję, to musi zapaść ona w przypadku kworum 2/3. Jest podzielony, ale niestety nierówno jest podzielony. No nierówno, ale to musi decyzja być, była wiążąca, to musi 2/3 posłów zagłosować za taką rezolucją. Następnie ta procedura jest dość skomplikowana, bo to wchodzą jeszcze w grę znowu komisje, kontakty z państwem ocenianym. To trwa wiele miesięcy. Przypomnę, że procedura uruchomiona wobec Węgrów w maju tego roku, kończy się rok i końca tego nie widać. No, ale mamy powiedział też pan, już... przepraszam panie ministrze, że, tak, że Timmermans, Frans Timmermans próbuje z Polską, z polskim rządem prowadzić dialog. Tymczasem słyszymy, że nie ma tego dialogu i europosłowie Platformy nawoływali w czasie debaty i wcześniej do prowadzenia dialogu. To dialog, jak to jest z tym dialogiem? Jest czy nie ma? Dialog był prowadzony. Oczywiście pan Timmermans za każdym razem, kiedy kierował do nas list z prośbą o wyjaśnienie, dostawał obszerne wyjaśnienia na piśmie. Następnie pan Timmermans kilkakrotnie podniósł te kwestie na posiedzeniach Rady do Spraw Ogólnych, General Affairs Council, i tam uczestniczył wiceminister spraw zagranicznych, mój zastępca, który też wyjaśnił. Natomiast myśmy też próbowali zaprosić pana Timmermansa do Polski, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i kiedy przyjechał do Warszawy, niestety poszedł na wiec polityczny Gazety Wyborczej, a nie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To widać właśnie, jak strasznie pana to boli, panie ministrze, bo już drugi raz w tym studiu pan mówi o wiecu Gazety Wyborczej. Za każdym razem będę przypominał, jeśli ktoś mówi, że nie prowadziliśmy dialogu z panem Timmermansem, to pan Timmermans tego dialogu nie chciał. Panie ministrze, przy okazji tej debaty w Parlamencie Europejskim media przypominały, że w poprzednich latach politycy Prawa i Sprawiedliwości szukali w Parlamencie Europejskim wsparcia i zrozumienia. Najpierw w sprawie smoleńskiego śledztwa, potem w sprawie, cytuję, nieprawidłowości w wyborach samorządowych jako zagrożeniu dla demokracji. Właśnie, szukaliśmy, jak pani dobrze powiedziała, wsparcia i zrozumienia. Chcieliśmy poruszyć opinię publiczną europejską, natomiast nigdy nie występowaliśmy, żeby uruchomić artykuł 7 i narzucić Polsce sankcje za jakieś działania. Więc to było zupełnie co innego. To były wysłuchania, przesłuchania. Organizowaliśmy wystawy na przykład, czy konferencje publiczne. Czyli to nie publiczne. Są porównywalne sytuacje? Nie są porównywalne sytuacje. Żaden poseł Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie wystąpił przeciwko swojemu krajowi, przeciwko Polsce. Nie domagał się ukarania Polski. Ale wcześniej państwo mówili o tym, że w Polsce jest źle, że jest źle z demokracją, ale kiedy mówiła o tym Platforma w Parlamencie Europejskim i jeszcze przed tą ostatnią rezolucją, w której znajduje się takie wezwanie, prawda, rozpoczęcie procedury sankcji, to już państwo wtedy krytykowali te działania, że one są sprzeczne z polskim interesem i tak dalej. No i będziemy krytykować, jeśli ktoś chce ukarać ale ja polskie sankcje. Ja właśnie mówię o tym wcześniejszym etapie, że państwo już to krytykowali wcześniej. Od początku oni to chcieli zrobić, mówili o sankcjach, ulica, zagranica, pamiętamy te hasła. Nieprawdą jest, że można podjąć jakieś działania, bądź to przez komisję, bądź to przez parlament, które będą dotyczyły tylko rządu polskiego. Wszelkie działania, które zostaną przeprowadzone przez Unię Europejską i zakończą się jakimiś decyzjami, będą dotyczyły Polaków, całego państwa polskiego, a nie tylko rządów. I nie jest prawdą, że można oddzielić demokratycznie wybrany rząd od społeczeństwa. Tak można dzielić rządy, które zdobyły władzę w sposób niedemokratyczny w wyniku jakichś zamachów stanu i można oczywiście nakładać sankcje wtedy na rząd, można nie wpuszczać ich do innych krajów, można nakładać inne restrykcje. Natomiast tutaj w przypadku demokratycznego państwa jakakolwiek decyzja sankcyjna europejska będzie dotykała Polaków. Ale Parlament Europejski jest ciągle według pana i według polskich władz miejscem dobrym do dyskusji o demokracji w różnych krajach unijnych, czy nie? Oczywiście, że można rozmawiać o demokracji, można rozmawiać o przestrzeganiu praw człowieka, można rozmawiać o problemach bezpieczeństwa międzynarodowego Unii, co nam zagraża wewnątrz Unii, co nam zagraża na zewnątrz Unii, jak najbardziej. Natomiast no, trzeba mieć pewien umiar i nie występować przeciwko własnemu państwu w sposób taki zacietrzewiony, jaki to widzieliśmy w ostatnich dniach. A jak pan ocenia, panie ministrze, wagę tweeta Donalda Tuska, w którym on bije na alarm w sprawach tego, co się dzieje w Polsce? No i stawię takie pytanie, czy to nie jest inspiracja ze strony Kremla? Wielokrotnie już się wypowiadałem na ten temat, mogę powtórzyć jeszcze raz. Uważam, że jest to skoordynowana akcja. Tusk jest wykorzystywany jako narzędzie walki z akurat z polskim rządem. Może być wykorzystywany przez kogo? Po pierwsze poprzez elity liberalno-lewicowe, które nie akceptują faktu, że w Europie po 20 kilku latach indoktrynacji doszedł do władzy rząd oparty o partię prawicową, partię konserwatywną, partię tradycyjnych wartości. Może być również inspirowany przez wszystkie te siły, które uważają, że straciły olbrzymie pieniądze w Polsce. No przecież wiemy, że przez wiele lat wyprowadzono miliardy złotych w Polsce, a dzisiaj nasz rząd znajduje te miliardy i nie pozwala na wypłynięcie. Może to też oznaczyć po trzecie, iż Polska, która w tej chwili zaczyna podmiotową politykę prowadzić, ma wsparcie krajów NATO, ma przede wszystkim wsparcie krajów, takiego kraju jak Stany Zjednoczone, ma tysiące żołnierzy tutaj natowskich, amerykańskich, jednocześnie dokonuje ważnych zakupów uzbrojenia, które w dalszym ciągu zwiążą nas ze Stanami Zjednoczonymi, to części krajom europejskim może się nie podobać i Tusk może być używany jako ten taran bijący w rząd. Ale naprawdę pan myśli, że nie ma własnego rozumu, tylko jest używany? Co do rozumu, to mam już wielkie wątpliwości. Panie ministrze, czy spór z Ukrainą był nieunikniony? My nie toczymy sporu z Ukrainą. My chcemy, ponieważ na płaszczyźnie politycznej, dyplomatycznej, wojskowej, gospodarczej w dalszym ciągu niewiele się zmieniło. W dalszym ciągu popieramy europejskie ambicje Ukrainy. W dalszym ciągu nie akceptujemy aneksji Krymu, nie akceptujemy rebelii w Donbasie, zachowań agresywnych rosyjskich. Natomiast my zwróciliśmy uwagę na to, że Ukraina odchodzi od pewnych ustaleń, a nawet cofa niektóre ustalenia, na przykład w kwestiach ekshumacji. Przypomnieliśmy w związku z tym, że po kilku latach rozmów i dialogu nie mamy postępu, a jak powiedziałem, nawet regres. To musiało się stać wcześniej czy później. Natomiast od Ukrainy teraz zależy, czy wróci do rozmów, czy wróci do realizacji ustaleń, które podjęliśmy wspólnie. No, rok temu w grudniu był... I taki ma być skutek tego zakazu wjazdu dla pewnych urzędników z Ukrainy? To jest przypomnienie, przecież zakaz wjazdu dla Polaków był wcześniej podjęty przez stronę ukraińską. Prezydent Przemyśla przecież dawno temu już został wykluczony z możliwości odwiedzenia. Czy to jest rodzaj retorsji? No tak się w polityce dzieje, że są tego typu retorsje, retaliacje i retorsje w przypadku, gdy podejmowane są antypolskie działania. Panie ministrze, to co się dzieje u naszego zachodniego sąsiada powinno nas niepokoić? Ciągle nie ma rządu, po dwóch miesiącach od wyborów. To niepokoi całą Europę, dlatego że Niemcy są najsilniejszym państwem gospodarczym, też mają olbrzymi wpływ polityczny w Unii, w NATO i na świecie. I brak rządu powoduje pewną bierność polityki zagranicznej. No wiemy w tej chwili, jak potrzebna jest współpraca w Unii Europejskiej. Mamy Brexit. Mamy kilka planów reform Unii Europejskiej. Również pani premier Szydło kilka dni temu przedstawiła nasze stanowisko. To było na Forum Polityki Zagranicznej na Zamku. Przedstawiła stanowisko na temat przyszłości Unii Europejskiej. A o czym będzie rozmawiać z prezydentem Macronem? O bardzo wielu kwestiach, między innymi tych europejskich, ale również wielu też bilateralnych. Mam nadzieję, że tak jak sygnały dochodzą, że może to być jakiś nowy rozdział, nowe otwarcie, że zapomnimy się o tych problemach starych. Myśmy przecież przystąpili do, no, nie będę ukrywał, do PESCO. To jest taka współpraca wzmocniona w dziedzinie obronności w ramach Unii Europejskiej. Było to jedno z istotnych prerogatyw rządu francuskiego, aby stworzyć taką obronę. Oczywiście pewne warunki postawiliśmy. Również gratulujemy Paryżowi, iż wygrał wczoraj agencję bankową. Było to duże zaskoczenie, bo wszyscy typowali, że to raczej będą Niemcy. Ale gratulacje. Ale dla niektórych też jest zaskoczeniem, że nic, mówiąc w skrócie, nie dostały kraje nowej Unii Europejskiej z tego rozdania wczoraj. To prawda. Chociaż Bratysława się bardzo starała. Liczono właśnie, my że też. To być może być Bratysława. No my jesteśmy w lepszej sytuacji. No bo mamy Frontex, tak. Mamy olbrzymią agencję Frontex, mamy też również biuro ODIHR, to jest Biuro Instytucji Demokratycznych Praw Człowieka. Sprawa nie unijna, ale obwłoska agencja. Mamy też również instytucję, jaką nazywa się Wspólnota Demokracji. Mamy stały sekretariat w Polsce, także Polska nie jest tutaj plamą, taką pustynią pod względem instytucjonalnym w Europie. A wracając do Ukrainy, czy ona będzie przedmiotem szczególnej uwagi w czasie zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego? Chcielibyśmy, żeby Ukraina uczestniczyła na jak najwyższym szczeblu, ponieważ oferta wobec Ukrainy była bardzo szczodra ze strony Unii Europejskiej. Podpisano przecież i wprowadza się w życie porozumienie o stowarzyszeniu, o wolnym handlu. Również Ukraina obok Gruzji dostała program liberalizacji wizowej, także tutaj Unia Europejska poczyniła olbrzymie kroki. Mamy nowe propozycje co do Partnerstwa Wschodniego, które możemy przyjąć teraz na szczycie w tym tygodniu i dobrze by było, aby Ukraina tam się pokazała. Dobrze by byłoby też, żeby wspomniany tutaj przez panią Donald Tusk jednak był bardziej aktywny i zabiegał o sukces tego szczytu Partnerstwa Wschodniego. I na koniec, pan albo pana następca będzie musiał dzielić się decyzjami kadrowymi z Radą Służby Zagranicznej? Ten proces jeszcze trwa, to jest proces legislacyjny w Sejmie, zobaczymy jaka będzie ostateczna decyzja Sejmu w tej sprawie. Ale już pan się dowiedział, co to za cudo? Bo kiedyś rozmawialiśmy i pan mówił, że musi się dowiedzieć, co to za cudo. No, mniej więcej wiem i wiem, że ono jest niekonstytucyjne. Stąd też była opinia prawników, pod którą się podpisałem. Przekazałem to Sejmowi, przekazałem to marszałkom, jak również komisji. Ale to będzie zależało oczywiście od Sejmu, jaka będzie ostateczna decyzja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mocny aromat. Delikatny smak. Porozmawiajmy o kawie. Przy kawie. Katalog z najnowszą ofertą automatycznych ekspresów do kawy. Dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy wielbiciel dobrej kawy znajdzie coś dla siebie. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Amerykanie nazywają go Black Friday, ale my w Polsce mówimy na niego najlepszy weekend w Castoramie. Tysiące produktów w szalonych cenach w sklepach i na castorama.pl. Tylko od 24 do 27 listopada. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Zapraszamy 25 listopada do salonów na spektakularny dzień z Lexusem. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Polska ma wstrzymać wycinkę w Puszczy Białowieskiej. W innym razie będziemy płacić karę 100 tysięcy euro dziennie. To decyzja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie z Luksemburga podtrzymali wcześniejszą wstępną decyzję, którą zakwestionował rząd w Warszawie. Nie chcemy tego lekceważyć, choć nie jest to jeszcze wyrok, powiedział w Trójce minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. To jest stanowisko, jakie zajął Trybunał. Przyszło to wczoraj wieczorem, dopiero około 20. 27-stronicowy dokument. Jesteśmy w tej chwili w czasie wstępnej analizy. Mam nadzieję, że zdążymy tą wstępną analizę dokonać tak, żeby koło południa zaprezentować pani premier w czasie posiedzeń rządu. Sędziowie z Luksemburga podjęli decyzję po wcześniejszym wysłuchaniu Polski i Komisji Europejskiej. Bruksela nakazała wstrzymanie pracy. Warszawa zakwestionowała tę decyzję. Mężczyzna, który doprowadził do wypadku w Mikołowie, w którym zginęły dwie nastolatki, stanie przed prokuratorem. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Do tragedii doszło wieczorem na oznakowanym przejściu. Kierowca samochodu osobowego uderzył w trójkę pieszych. Ofiary to dziewczynki w wieku 12 i 14 lat. Jedna z nich zmarła na miejscu, druga w karetce. Mężczyzna ma złamaną nogę. Jest przytomny. Prawie 44 kg substancji, z której wytwarza się tabletki ekstazy, przechwycili funkcjonariusze CBŚP, Komendy Policji we Wrocławiu, Straży Granicznej i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Narkotyki były przemycane do Polski z Holandii. Zatrzymano dwóch mężczyzn. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Ekonomia w Trójce. I Dominik Olęcki. Rada Ministrów zajmie się dziś projektem regulacji dotyczącej zarządzania spółkami publicznymi. Wynika z niego, że do listy kluczowych dla państwa spółek, których nie można sprzedać, dołączą kolejne. Na specjalnej liście znajdują się duże i ważne dla państwa spółki. Chodzi na przykład o firmy energetyczne, giełdę, banki czy spółki paliwowe, ale także na przykład miedziowego giganta, czyli KGHM. Nowelizacja dodaje do tej listy między innymi największego pracodawcę w Polsce, czyli Pocztę, ale również PKP. Ewentualną zgodę na sprzedaż udziałów czy akcji tych spółek będzie musiała wydać Rada Ministrów. Nowelizacja daje też możliwość podniesienia pensji członkom rad nadzorczych. Jednocześnie jedna osoba będzie mogła zasiadać tylko w jednej Radzie Nadzorczej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Początek posiedzenia Rady Ministrów zaplanowano na godzinę 11. Kiedy w czerwcu zniesiono wizy dla obywateli Ukrainy do Unii Europejskiej, nasi przedsiębiorcy obawiali się, że stracą pracowników i że Ukraińcy pojadą na zachód. A tymczasem z badań wynika, że te obawy nie były uzasadnione, bo 4 na 5 ankietowanych Ukraińców zadeklarowało, że chce zostać i pracować w Polsce, mówi Iwona Załuska, prezes Upper Job. Zadaliśmy im pytanie, czy chcą wyjechać, czy zostać w Polsce w celach zarobkowych. 80% odpowiedziało, że chce zostać. Zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego chcą zostać i przepytywać ich na tą okoliczność i powiedzieli nam, że po pierwsze język, łatwość nauki języka, po drugie blisko do domu i podobna kultura. Dla 15% badanych Polska jest tylko przystankiem w drodze do innego kraju, najczęściej do Niemiec. Ponad połowa ankietowanych Ukraińców chciałaby zarabiać od 3 do 5 tysięcy złotych. Sprzedawcy prądu wystąpili o zmianę taryf do Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli urzędnicy zatwierdzą ich wnioski, to w przyszłym roku wzrosną nasze rachunki. A tymczasem coraz chętniej zmieniamy dostawcę prądu. Tylko do końca września zmiany dokonało ponad 715 tysięcy odbiorców. Sam wybór powinniśmy zacząć od porównania cen. Możemy to zrobić na przykład przy pomocy specjalnej porównywarki, mówi Beata Wereszczyńska-Dębska z URE. Masz wybór.gov.pl. Możemy porównać, czy oferty, nad którą się zastanawiamy na zmianę sprzedawcy prądu, czy są lepsze na rynku, czy też nie. Oferty obecne na rynku, my staramy się aktualizować w sposób bieżący. A sama zmiana sprzedawcy prądu nie jest trudna. Wystarczy podpisać umowę sprzedaży z nowym dostawcą i to on za nas może załatwić wszystkie formalności. Za godzinę informator ekonomiczny zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Pochmurny dzień z rozpogodzeniami na Pomorzu i na wschodzie. Na południu popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach sam śnieg. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach i w Białymstoku. 3 w Warszawie, Częstochowie, Słupsku, Płocku i Zamościu. 4 w Poznaniu, Wałbrzychu, Tarnobrzegu, Bielsku Białej i Zielonej i Jeleniej Górze. Do 5 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. W te święta rozpakuj radość z Orange. Kup internet domowy w pakiecie Orange Love i tylko teraz odbierz smartfon Samsung Galaxy J3 2016 Dual SIM za złotówkę. Szczegóły na orange.pl. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek jeszcze w sprawie czołgów. Przez 3 lata prosiłem mojego syna. Poproś Mikołaja, żeby przyniósł czołg na gwiazdkę. Nie mogłem się doprosić, aż w końcu sam poprosiłem Mikołaja o czołg na gwiazdkę. Zadziałało bez problemu. Odłamkowym ładu i pozdrawiam. Pozdrawiamy także serdecznie. Można prosić i prosić. Jak sam człowiek nie załatwi sprawy, to nie dostanie czołgu. Piosenka dnia. Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, dać jej flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, we'll be right back. najgorszy kąt. Bliski jest jak dom. Nawet koszmar codzienny kpi. Nie czekaj, Barbara Wrońska w naszej piosence dnia. Od zeszłego tygodnia pan Janusz Olejniczek zachęca do słuchania muzyki Fryderyka Chopina i w Trójce, ale także w Polskim Radiu Chopin. I dziś kolejne spotkanie. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Janusz Olejniczek w mojej ukochanej Trójce. Bardzo się cieszę. Utworu, który teraz zabrzmi, nie ma sensu nic o tym mówić. Będzie to po prostu etiuda rewolucyjna, którą no, co jak co, ale to znają dokładnie wszyscy. Pamiętam tylko, że jak marzyłem o konkursie chopinowskim, będąc młodym chłopakiem, to myślałem, że na konkursie będę grał właśnie etiudę rewolucyjną między innymi, ale życie potoczyło się inaczej i tej etiudy nie grałem. Natomiast gram ją też bardzo często. Grał Janusz Olejniczek także. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka już w studiu, słuchacz, napisał, że dzień świra mu się przypomniał. W związku z tym, no ale od Chopina też zaczniemy. Gdyby Fryderyk Chopin słyszał ten dżingiel zapowiadający muzyczny rozkład jazdy, nie spodobałby mu się. Na pewno, na tak. Pewno. Ale to dałoby się, bo on takie szybkie ewolucje fortepianowe uwielbiał. Także myślę, że mógłby to przytransponować pięknie na fortepian. To był Fryderyk Chopin, a teraz będzie troszeczkę Chopin University Big Band, złożony ze studentów Stołecznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrekcją Piotra Kostrzewy z Orkiestry Sinfonia Warszawia, bo będzie wspomnienie koncertu trójkowego. Te koncerty nierzadko trafiają później na płytę i kolejnym przykładem jest zorganizowany w ubiegłym roku występ z okazji setnej rocznicy urodzin Franka Sinatry. I oprócz wspomnianego zespołu na scenie zaprezentowali się także wokaliści Wojciech Myrczek, Janusz Szrom i Sławomir Uniatowski oraz Kuba Badach. Too hungry for dinner at 8, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady is a tramp. I to jest właśnie utwór z finału tego koncertu, wspólnie wykonany, The Lady is a Tramp. Album Frank Sinatra, stulecie urodzin, koncert w Trójce, już do nabycia, serdecznie Państwu polecamy. Pojawiają się kolejne przedświąteczne wydawnictwa, które będzie można ładnie położyć pod choinką, albo liczyć na to, że Mikołaj przyniesie. 1 grudnia ukaże się album Magdy Umer, zatytułowany Kolędy. To zapis świątecznego koncertu bożonarodzeniowego, który odbył się 22 grudnia ubiegłego roku w Narodowym Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Pani Magdzie na scenie towarzyszyła orkiestra Akademia Orkiestrowa i chór chłopięcy pod dyrekcją Andrzeja Kosembiaka. Wszystkie kolędy zaaranżował i zagrał na fortepianie Wojciech Borkowski. No i tej płyty też już powoli można wypatrywać. Jeszcze dobrze z pamięci nie wywietrzał październik, a już miłośnicy symfonicznej muzyki metalowej mogą zakreślać październikowe daty w przyszłorocznych kalendarzach. Holenderski zespół Within Temptation zapowiedział się z krótką wizytą. 26 października wystąpi w poznańskiej Sali Ziemi, a dzień później na warszawskim Torwarze. Obejmujące 33 miasta tournée wiąże się z wydaniem 7. płyty grupy. A tej płyty można spodziewać się na początku roku. I zanim przyzwyczajimy się do nowego utworu, w którym Sharon Denadel, na co dzień określająca muzykę Within Temptation swoim głosem, pięknym głosem, jak Państwo słyszą, zanim posłuchamy piosenki My Indigo, nagranej solo, no to jeszcze przypomnienie duetu, wspaniałego duetu z Piotrem Roguckim. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Widzę, że pan redaktor zakreślił w kalendarzu w przyszłorocznym październiku. Tak, październik sobie znalazłem. 26 i 27. Przyszłoroczny październik znalazłem. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. 71335, bardzo się cieszę, że muzyka Chopina się państwu spodobała przed dziewiątą. Ktoś napisał, że to niemożliwe, że pan Janusz Olejniczek grał sam. Nikt nie ma tylu palców. 71335. Jutro też się spotkamy z panem Januszem. Nie obiecuję, że przed dziewiątą, ale w audycji porannej na pewno. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I've seen is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark on me. Let's start a fire. Służby czołgowe i samochodowe mają dziś swoje święto, no i czołg był motywem przewodnim audycji. Mój major, dowódca batalionu czołgów, twierdził, że Bóg stworzył dwie piękne rzeczy, czołg i kobietę. To tyle. Bardzo dziękujemy. I jeszcze jeden głos. Mój syn jako 10-letni chłopiec, teraz już jest studentem Politechniki Wrocławskiej, zbudował podczas długiej, śnieżnej, mroźnej zimy czołg Rudy w skali 1:1. Wspaniałe miejsce do zabawy. W środku było wyrzeźbione, były miejsca dla wszystkich czołgistów. No rura oczywiście, lufa, już nie ze śniegu, ale z rury PCV. Był również zamontowany peryskop, także wspaniałe miejsce do zabawy. Komplecik taki. Bardzo państwu dziękujemy za wszystkie głosy. Mówimy już do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy jutro o 6:00, a teraz za 7:09. Like a road that you travel on. When there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free and lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today. Then this is the road and these are the hills. From all-